بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون سورة القصص دا مكي سورة دي نازل شوه دي ورستو دا سورة النمل او مخي دا سورة بني اسرائيل نا ترتیب قرآنی کی 23 نمبر سورت دے اور ترتیب نزولی کی 9 نمبر سورت دے رب دری سورت دما قبل سردار دا سورت النمل پاخر کی ویلے شل الحمدللہ سیوریکم آیاتی الحمدللہ سیوریکم آیاتی فتعرفونہا تاس تا اللہ تعالیٰ خپل دلائل دا قدرت خی تاس باغا و پی جنے نو دی صورت کی اللہ تعالیٰ آغا بازی دلائل خی دویم ربط دما قبل سردارے سورہ فرقان او سورت النمل کی مسئلہ دا برکات بیان شولا المبارکو فی کل شین هو اللہ نو اسا دا دغی مسئلی دا تحزیز دا پارا ذکر کی تحزیز علی التبلیغ واقعہ د موسی علیہ الصلوۃ والسلام دا مسالہ د سی پتی دی سره ور سوی لک موسی علیہ السلام چې د الله تعالی دین رسول دا ور سورت دا التسلیۃ للنبی صلی الله علیه وسلم والمؤمنین مؤمنانو ته د الله تعالی تر طرف نه تسلی ده او دا سی نبی صلی الله علیه وسلم تر الله تعالی تر طرف نه تسلی ده اسماء حسنا دا اللہ تعالیٰ ذکر شوی دی بحسب تکرار شپگا طاسین میم اللہ تعالیٰ پوئی گی فمانا ردی حروف تلک آیات الکتابی دا دی آیتون دا کتاب المبین دا سی کتاب چا غوز حد کا ان کے رید حق و دواتل دا مبین مانا محکی دا بار بار بیان شلا مبین مزیر الحق عن الباطل اللہ تعالیٰ کتاب دا سی کتاب دے چی دا حق و باطل دا جدا کے دے بلنا نتلو علیکا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام بیانی گی او مقصد پدی کی تسلی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم او مومنانو تا اللہ دا تسلی دا پارا دا واقعہ ذکر کے نتلو علیکا بیانو منگ پتاوانی من نبائی موسیٰ دا خبر یعنی دا واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام نا فرعون نا بالحق پرشتیا تفسیر جلالین مانا کری دا بالحق یعنی بالصدق دا تا تبیانی کی خدا رشتونی واقعہ دا رشتیا واقعہ دا لقوم یؤمنون دا پارا دا تسلی دا قوم چا غا ایمان راوڑی لقوم یؤمنون یعنی لتسلیت قوم یؤمنون دا پارا دا تسلی دا قوم چا غا ایمان راوڑی ان فرعون علا فی الارض یقینا فرعون لوی کڑی پدمک کی وجعل اهلها شيعا او ګرځول جوړ کړی وسیدون کې دغه مختلف ډلې دغه چې کوم وسیدون کې د غزمه کې په هغه کې مختلف ډلې جوړې کړې وي امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ معنا کړی د ان فرعون علا فی الارض فرعون لوی کړی په ځمکه کې د لوی نه مراد څه دی استکبر او تجبر ودع الربوبیت فرعون چې لوی کړی وا تجبر تجبره معنی مخ کی شوی د جبار چاته ویل کی چې خپل قانون جوړ کړی اغا په خلکو باندې مناوهی او د بل چا قانون نه مانی ودع الربوبیت او د ربوبیت د خدای توب داوی کړی و علا فی الارض امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ دغلی کلی ان فرعون یقینا فرعون علا فی الارض لوی کړی په ځمکه کې د ځمکه امرات چیرې ملک د مصر تی مراد ده او علا فی الارض د ځان نه قانون او نظام جوړ کړی د مصر د فاره او داود ربوبیت کړی و وجعل اهلها جوړ کړی و پوسیدون کې دغه کې شی عن مختلف ډلې یستضعف طائفه منهم کمزوري کول یو ډله دغه نه یذبح ابناهم نو حلال ولې زامن دغه و یستحیی نساءهم او به حیا کولې زنانه دغه د دې مخکې تفصیل ویل شوی دی د دې مراد چې د بنی اسرائیل زنانه او دغه ماشومان تی مراد دی انه کان من المفسدين یقینا وہ دے فساد کو ان کنا دا فسادی انسانو ونريد ان نمن على الذين استضعفوا ونريد وصلى الله تعالی کرکے انعامات تو بنی اسرائیل باندې درے انعامات پر آیات کے بیان شوی دی ونريد اوغختل منگا ان من على الذين چ احسانكم پاکستان باندې استضعفو چغه کمزور کړل شو دی په ارض پزمکه مصر کې په ملک د مصر کې الله تعالی دا اوختل پیغه باندې خپل احسان وکي ونجعلهم امتن او جوړ کومنګا غیدره مشران د دین ونجعلهم الوارثين او جوړ کومنګا غیدره وارثان د ملک الله تعالی دا اوختل الله تعالی دا اوختل چی الله تعالی خپل احسان وکي برغه بن اسرائیل باندې الله دا غختل چې دا د دین مشران وګرځي او الله تعالی دا غختل چې د ملک د مصر دیو ته پاتې کی او الله تعالی فرعون ته وکاو او نمکن لهم دې آیات کې دوه انعامات الله تعالی ذکر کړي او نمکن لهم فی الارض او طاقت ور کومنګ د بنی اسرائیل ته بزمکه کی په د ملک د مصر کی او نوری فرعون او هامان او خو یمنګ فرعون او هامان ته وجنودهما او لخکر د غدوانو ته منهم د دیونه ماکان منهم د دې طرف پر بنی اسرائیلونه ماکان یحذرون الله تعالی نمکنا و نوریا چې وخایو مونږه څه شی ته وخایو ماکان یحذرون هغه شی چې دیو دا غینه یره هغه شی چې دیو یره کې دا غینه الله تعالی او ته دا خودله دی آیات باندې بزن پوی کې چې ماکان یحذرون د دینه مراد څه شی دی فرعونیان الله تعالی چې رسنه یریدل نو ما دا غختله چې هغه شی ته وخایمه تفسیر سمرقندی لیکلی دی ما کانو یخافون من ذهاب الملک دا فرعونیان د دین یریدل چې زمونږ د ملک زمونږ د بادشاهی با زمونږ د لاس غسل کی نو الله غختل چې اق شی او توخی چې ردیو د بادشاهی با د غی د لاس ختمیږي نو غسو مراد دینه مراد دینه موسی علیه السلام تی مراد ده الله تعالی غختل چې دیو ته اغه سو خو چې دیو د غی نه یریدل دا غی تفصیل د مخ کې په سورۃ البقره کې ویل شوی چې فرعون سره دا یاره د سره وجنه پیدا شوی و نو تاسو ته ما پای کې درې اقوال ذکر کړی و که تاسو ته یاد یغه یو دا و چې د بنی اسرائیل باندې چې کله ظلم زیاتې وکیده نو دیو د انبیاء علیه السلام چې هغه مخکې اخبار او هغه حدیث هغه نقل کول چې زمونږ مخکې په مشرانو کې الله تعالی پیغمبران چې راوستې دي او الله تعالی مؤمنان مسلمانان غالب کړي نو دا خبره د فرعون اورېدلې و دیونه او یقینی دا خو پیغمبرانو کورنۍ ده اسنه چې دی کې الله تعالی والک پیدا کی او دا غي په وجه باندې زمما بادشاہی ختم شي او بل خبره مې ذکرې و چې فرعون خوب لیدلې و د غراغه د بیت المقدس ته طرف نه و راغه او د قبطیانو پرې کور کې ورننه وته د غور او ټول کورنار فرعونیان یې وسوځول نو کله چې خوب حالت ویل تعبیرون والته نو ور دې تعبیر سره او د بنی اسرائیل دا کورونه چری هغه ټول بچول نو تعبیر والو ته ویل چې دی بنی اسرائیل کې الله تعالی یو الک پیدا کړي او ستا بچي به دغه ختمي یو بل خبر مې تکړه یو مالغه مکوي صدا او تصدقه ته ویل یو کاهنانو او ساحران جادوګرانو ته خبر کړي خو لیکین پغی کې د سحر او د کهانت چری تایید راځي نو هغه مکوي نو زده کې معنی ته وګوري ونه مکن لهما طاقت ورکومنګا د بنی اسرائیل ته په ارض په ملک د مصر کې و نوریا او وخایو منگا فرعون تا وهامان او هامان تا وجنودهما او لخکرو دا دغی تا منهم دا طرف پر بنی اسرائیلونا ما کانو یحذرون اغا شی چی دیو یره که داغینا چی دیو بادشایی بختم شی اللہ تلاو تا اغا شی خودا و اوحینا الى ام موسا او خودنو قلل منگا مور دا موسا علی سلام تا انیر دویعیهی چی پی ورکوات اخپل بچی تا پا دی وقت کی موسا علی سلام پیدا شو تاست ما ویلو چی دیو پیسلا وقلل هر کله چې د فرعون دغه خوب ولید او تعبیرونه والا او ته دغه تعبیر بیان کړي چې دی خوب تعبیر دیداره نو فرعون دا حکم وکوي څومره الکان چې بنی اسرائیل کې پیدا کیږي نو دا قتلوي علالوي نو د مشرانو ته دا خبره وکړلوي چې ټول ماشومان ته حلالې چې ټول ماشومان حلالې نو بیا به د خدمتونه څوک کوي وې زاده سی وکي چې یو کال علالوي او یو کال پرېګدی دا خبره توکله الله تعالی موسی علی السلام په کال باندې پیدا کا په کم کال چې ماشومانو د حلالولو کالو په غو باندې الله تعالی پیدا ک دی آیات په تفسیر کې هم په سرین لیکل دي و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه چې تا پای ورکو دی خپل بچی ته سینه ورکو دی خپل بچی ته درې میاشتې باندې کې تیرې شولې درې میاشتې چې موسی علی السلام ته د خپل مور چې پای ورکړه شوده ته ورکړه درې میاشتې الله تعالی بیا په دې کې خبره واچوله او دا به پټ ساته موسی علی السلام علماء لیکلی دی وای دومره پوره چې دی جڑا مړاویم نه کولا سینه چی پوجان او پولیس بهر ګرځي استخبارات ایسای دا ګرځي واسینه چالک معلوم کی نو جڑایم نه کولا دری میاشتې به دې طریقه باندې تیر کړلې نو او حینا مخکې تاسو تمامه نه کړیو او حینا الی ام موسی خودنه وکړل مونږه مور د موسی علی السلام ته به الهام تفسیر به دا معنی کړی دا الله تعالی او ته خودلا یعنی پدل کې او توا چولا دوی مانا تفسیر بیداوی لیکلی دی او حینا الی ام موسی یعنی رؤیان خوب ولی دا مور دا موسی علیہ السلام خوب ولی دا دا دو معنی کړی دی تفسیر بیداوی دریم مانا ذکر کړی دا تفسیر مدارک اغوی او بی اخبار ملکین کما کان لی مریم دا خبر او الله تعالی دی یو ملک په وجبا نیوکړه لکه سرنګی چې مریم علیه السلام ته جبرئیل علیه السلام مرغله او خبر او تکړی او وحی مراد نه ځکه وحی د پیغمبران نه علاوه بل چاته وحی نه کی نو دې ځکه او حینا یو ماردار چیز لکه او الله تعالی واچولا دوی من او حینا یعنی الله تعالی او ته خوب کې خودن یا او حینا ماردار چې الله تعالی یو ملک ولی ګوداغي په واسطه یو سره دا خبره وکړلې الى ام موسی مور د موسی علیہ السلام ته ان ارضعیه چې په ورکو دی بچی لره پیدا خپت علیه نو کله چې تویریږي پری بچی باندې فالقیه پیل یم نو واچ او دل په دریاب کې دریاب کې کید ولا تخافی او یری گما د دې په ور کېدل باندې ولا تخافی یری گما تفسیر جلالین نکلی دی ولا تخافی غرقه دریاب کې اور واچ او خدا یری گما چې دا وډوب شي نوبی گینه ولا تحزنی او خپکی گما لفراقه تفسیر جلالین لیکلی دا دنه جدا کیږي الک ماشوم دی جدا کیږي نه خلی کی نه د دې په فراقت او د دې په جداوالی باندې مې یریګا دا ګوره په خپل زلون باندې راولې په خپل ځان باندې چې خپل بچی راوخلی او دریاب ته واچي د مور په دلو باندې وسه تیری الله تعالی دا امتحانات په نیکانو خلکو باندې راوستل یریګا په ما او غمجن کیګا ما ولی زکه ان ناراد دوه الیک یقینا دا واپس را ګرځو مونږ تا ته وجاعلوه من المرسلين او جوړو مونږ دلته پیغمبرانو نه دا د الله تعالی پیغمبري بس مور د موسی علیه السلام صندوق کې هغه بن کا په یو بکس کې بن کا دریاب کې ورلاو کا وس نو پلتقته آل فرعون را اوچت کا غیل را کورنې نه فرعون لیکون لهم عدو وندیر پر چې شي دا غیر پر عاقبت بداشي چې دا بشي دا غیر پر عدو وند دشمن وحزن او دا بغم شي دا غیر پر الله تعالی غختل چې موسی علی السلام د فرعونیانو دشمنو الله غختل چې د دشمن د فرعون په کور کې الله تعالی لوی کی الله رب العالمین دې سزات ته ان فرعون یقینا فرعون و هامان و هامان و جنودهما و لخکر د دوانو کانو خاطئین او هغه مشرکان او هغه سره مشرکان و هغه تفسیر سمرقندی دا معنی کړی دا خاطئین یعنی مشرکین دیو چرې مشرکانو یو بل معنا تفسیر خازن کړی دا ډیر بهترین معنا ده وای ان فرعون یقینا فرعون و هامان و لخکر د هغه کانو خاطئین و دیو خطا شوی په تربیت د موسی علی السلام کې معنی دې سکړې د معناه لم یشعروا انه الذي يذهب بملكهم و دا په دې باندې نه پویدل چې دا غالق دی چې څومره په لکونو ماشومان چې وجل او غیل الاوله په دې باندې نام نه پویدل چې غالق مونږ راوستره خپل کور کې مکینول لري دینه و زمونږ بادشاہي ختميږي خاطئین سمره د معناه لم یشعروا هغه نه پویدل په دې باندې انه الذي چې دا موسی غالق دی یذهب بملكهم چر دیو گا بادشاہی برده دا وجه نختمی گی نو پا کور که دن دا ساتی دن لچی بادشاہی پا دا چا پا واسطه بانی چر فرعون بادشاہی ختمی دلار نو آغا پا خپل کور که وساتا او دا ترا پتنو چیز ما بادشاہی برده نختمی گی تفسیر خازین دا غلی کری دی وقالت امراتو او ویل خزی دا فرعون قرۃ عین اللی دا با یخوال دا سرگو زمایی ولکا استار پارا لا تقتلوه موج ندی لرا عسا این پانا که دیشی پیدرا که منگتا و نتخیده هو لدا او یا به اونې سول دره په زویوالی باندې مفسرینو لیکلی دي چې زنانه د فرعون د دغې خزینه د فرعون بچی نه نو بس ښځې ورته دا خبره وکړله چې بس وی دا به وجنې نه اسې هم د کار شی نه نور بچی نه شي راوړلی نو چېر کار نه دا بچی دی دا به زموږ د زوی په ځای باندې شي پیدا به راته راکوي خدمتونه مراله کوي و هم لا یشعرون او دوی ونه پوهېدله و هم لا شعورون دی و نه پویدل س مفسرین لیکلی دی و هم لا شعورون دی و نه پیجنده په دغه وخت کې موسی علی السلام موسی علی السلام نه پیجن یو بل معنی هم پسرینو ذکر کړی دا وهم لا شعورون دا قول دی ردی خزی دا فرعون خزی دی فرعون تویل وی وجنه ما وهم لا شعورون او دا خلق بنه پویگی پدی بنده چې دا د دې خپل زوی دی او کنه دا بل چا ور کړی دی او دا دی په سیلاب کې نیولې ده په دریاب کې نیولې ده بس مونږ به خلکو ته دا وایو چې دا زما زوی دی بس وهم لا شعورون او دا خلق به پدی باندې نه پویگی لکه خلکو ته معلومات شته دی واصبح فؤاد ام موسی فارغا او سبال شوز لدا مور د موسی علی السلام فارغان وزګار د هر سنا سیوا د فکر د بچینه ته موسی علی السلام د مور شپه به تیر شوله خو سبال چره بل هیڅ فکر نشته ری سیوا د فکر د بچینه بچی سره به مسه شوی بس یو مور ته وای د سی تو وای د خپل بچری دی نهر تاسو ورواچو معمولی چې هغه بیا د غیز له سویه دریاب ته غردول له دریاب ته الله تعالی وی ان کادتا یقینا نزدی والا ان مخفف عن المسقل یقینا نزدی والا تبدی بها لتبدی به چی خکار کړه وی حال د غیلو لا ربطنا علی قلبها کشرت مضبوطیا نو راوستي مونږه دا غی په لبه باندې لتكون من المؤمنین دی رفاره چی شیدا ایماندارونه د ایمان والونه ولید موسی علی السلام مور خو مؤمنه ولا مخکنه دې کې سمانه ده لتكون من المؤمنین نو تاسو